Açık Gazete. Merhaba kainat. Bugün 16 Ekim Pazartesi. Yıl 2017, ay 10, gün 289, Hızır 164. Birinci Milli Kitap Fuarı'nın açılması 1987. Dünya Gıda ve Tarım Günü. Yağmur mevsimi, fırtına. Günün tarihi. 53 yıl önce bugün 16 Ekim 1964'te Çin Halk Cumhuriyeti ilk atom bombası denemesini yapmıştı. 224 yıl önce bugünse, yani 16 Ekim 1793'te Fransa Kraliçesi Marie Antoinette başı giyotinle kesilerek idam edilmişti. Büyük Saatli Marif Takvimi. Viejo caña con su caballo. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Haftanın ilk Açık Gazetesini yapmaya hazırlanıyoruz. Ben Deniz Ömer Madra, Selahattin Çolak'la birlikteyiz her zaman olduğu gibi. Can Tombil tatilinin son gününde yarın burada olacak ve Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Evet, açılışımızı Inti Illimani'den, Şili'nin ünlü topluluğu Inti Illimani'den Nueva Canción diye adlandırılıyor. Yeni şarkı türünde, jarlında yapıyorlar. Fiesta de San Benito, San Benito Festivali, Şenli diye bir şarkı çaldık. Neden onu çaldığımızda Eduardo Galeano, Latin Amerika'nın ünlü yazarı, Kadınlar kitabı üzerinden bize anlatsın. Kadınlar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Okulda öğrendiğimiz bilgilere göre Şili 1536 yılında keşfedildi. Bu haber Mapuche yerlilerini hiç etkilemedi. Zira onlar Şili'yi 13 bin yıl önce keşfetmişlerdi. 1563'te İspanyol konkistadorların, yani fatihlerin, ana kalesini kuşattılar. Binlerce yerlinin öfkeyle saldırdığı kale düşmek üzereydi ki yüzbaşı Lorenzo Bernal çitin üzerine çıkıp haykırdı: "Uzun vadede biz kazanacağız. Varsın İspanyol kadınlar eksik olsun. Sizinkiler ne güne duruyor? Onlardan yapacağımız çocuklar sizin efendileriniz olacak." Tercüman bunları çevirdi. Yerlilerin şefi Kolo Kolo bunları yağmuru dinleyen biri gibi dinledi. Buradaki hüzünlü kehaneti anlayamadı. Geleceğin belleği. Kadınlar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Tarihte bugüne de kısaca göz atalım. 1384'te Jadwiga Polonya kralı ilan edilmiş ve taç giymiş, ama kral değilmiş, kadınmış. Daha doğrusu kraliçe olması gerekiyor ama söylenememiş. O zamanlar kadınlar kraliçe yapılmıyormuş. Kral yapılmış o yüzden. 1384. Bu epey uzun zaman önce. Bundan 170 yıl önce 1847'de de Jane Eyre adlı çok ünlü roman Charlotte Bronte tarafından Londra'da basılmış, tabii erkeklerin adıyla basılıyordu o zamanlar. Üç kız kardeşin üçünün romanları da farklı erkek adlarıyla, Namı Müstehar'la yayınlanmıştı. O zamanlar kadınların değil roman yazmak, herhangi bir sosyal hayatta olması Victoria İngiltere'sinde filan söz konusu bile değildi. Durum birazcık değişti şimdi. 1998'de bugünse Şili diktatörü eski General Augusto Pinochet Duarte Londra'da İspanya'dan gelen bir talep üzerine tutuklandı, gözaltına alındı ve tutuklandı. Çünkü cinayet suçlamalarıyla sınır dışı edilmesi, İspanya'ya iade edilmesi isteniyordu. İspanyol vatandaşlarını da öldürttüğü için Baltazar Garzon adlı önemli bir sorgu yargıcının girişimiyle oldu. Fakat Britanya hükümeti Dalavera ile sonunda bir yıl kadar tuttuktan sonra onun sağlığı iyi değil diye, doktor raporlarıyla ülkesine dönmesi gerekir diye gönderildi. Tarihin en büyük diktatörlerinden, kanlı katillerinden biri de bu şekilde Britanya'nın ve aslında bütün gelişmiş ülkelerde sık sık rastladığımız bir muazzam bir riyakarlığın sonucu olarak ülkesine iade edilmiş oldu, gönderildi. Evet, şimdi günün haberlerine bakalım ve öncelikle iklimle başlayalım. Çok sayıda iklim yıkımına ilişkin haberlerle başlamayı uzunca bir süredir sürdürüyoruz. Bunu da yapmakta çok haksız sayılmayız çünkü yerli basında, yerleşik basında daha doğrusu ve de dünya yerleşik basınında da medyasında da çok sık rastlanmayan muazzam bir felaketin, çift aslında ikiz felaket, Amerikalı Birleşik Devletleri'nin ve dünyanın yetiştirdiği en önemli psikiyatrlardan Robert J. Lifton'un da söylediği gibi ikiz bir felaketle karşı karşıyayız. O da birisi nükleer. Bunlar felaket, kıyamet ikizleri şeklinde karşımıza çıkıyor. Öteki de nükleer savaşa çok hızlı bir şekilde Amerika Birleşik Devletleri'nin sürüklemekte olduğu görülüyor ve dünyanın gidişatı konusunda son derece kaygı verici gelişmeler de var. Robert J. Lifton da 91 yaşında 20'den fazla kitabı var ve Trump'ın yeryüzü için en büyük felaketlerden biri olduğunu, en büyük tehlikelerden biri olduğunu, çünkü solipsist bir karaktere, yani tek bence olduğunu, bütün dünyayı, gerçeklikle temasını sadece kendi kimliği üzerinden gördüğü yolunda bir grup başka bilim insanıyla, psikolog ve psikiyatrla beraber ilan ediyor dünyaya ve korkutuyor. Yani bu korkuları önlemek gerektiğini söylüyor. Çünkü Trump'ın gerçeklikle olan ilişkisi bütün dünya için, hepimiz için çok büyük bir tehlike arz ediyor diyor. Ona da dönmeye çalışacağız. Şimdi yani ikili bir tehlikeden bahsediyoruz. Önce iklim vaziyetinden bahsedelim. Kaliforniya'daki yangınlar devam ediyor. Kuru hava devam ediyor ve daha da büyük potansiyel bir yıkıma da yol açabilir şeklinde haberler var. Kuzey Kaliforniya'da özellikle şarap bölgeleri denilen yerde, bağlar bölgelerinde çok büyük yangınlar var. En az son haberlerde ABC'den pazar günkü dün öğle saatlerinde aldığım haber, ABC televizyon haberleri, en az 40 kişinin hayatını kaybetmiş olduğu, 100'den fazla insanın yeni tahliyelerde bulunduğu ve şeylerde, kazanımlar da gene kaybedilebilir deniyordu. Fakat yangınların da %50'sinin, yaklaşık yarısının da kontrol altına alınmış olduğu haberleri de gelmiyor değil bir yandan. hem ABC'den hem de Associated Press'ten ve Guardian'dan öğrenmeye çalışıyoruz. En az 40 kişinin öldüğü kesinleşti. 5700 ev ve iş yeri, depo vesaire, bağ evi yandı. Aynı zamanda şu anda yarısından fazlasının aslında kontrol edilmesiyle birlikte zararın inanılmayacak boyutlarda olduğu büyük bir şeydi, bölgesinde bir cehennem manzarasının devam etmekte olduğu söyleniyor. Maddi zararı henüz hesaplamak mümkün değil. 100 bin kişinin evlerinden tahliye edilmiş olduğu, 100 bin çok büyük bir rakam ve son rakamlara bakılacak olursa da hep o kıyaslamayı yapıyoruz. İstanbul şehrinin yarısı kadar bir büyüklüğe ulaşmış olmuş toplum yanan alandan bahsediyoruz. Büyük bir felaket devam etmekte, fakat bu gazetelerde kendisine yer bulamıyor. İşin ilginç tarafı da 87 bin hektar şu ana kadar, cumartesi günkü hesaba göre daha da devam etmiş olabilir, belki de 90 bin hektarı bulmuştur. İstanbul 154 bin hektar civarında ölçülüyor. Yani hep o kıyaslamayı yapıyoruz. Türkiye'nin ve dünyanın en büyük şehirlerinden biri 154 bin hektar, onun yarısını geçmiş durumda. Ormancılık ve Su Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da bugün 9 bin Temmuz itibariyle, 7. ay itibariyle Türkiye'de 9200 hektarlık orman alanı yanmıştı. Yani 9'da biri, 10'da biri kadarı Kaliforniya'daki yangınların Türkiye'de oldu. Fakat büyük bir felaketin uzaklaşmak şöyle dursun, artarak devam ettiğini de söylemek mümkün. Çok büyük şeyler var. Mesela bütün evlerini, eşyalarını, arabalarını, olabilecek her şeylerini, pasaportları, kimlikleri, kitapları, her şeylerini kaybedip sadece evlerinin önündeki havuza girerek, bahçedeki havuza girerek yangını atlatabilen, ölümden kurtulabilen insanların hikayeleri de var. Gerçek trajediler yaşanıyor, fakat pek bir tıkta gelmiyor. Böyle bir durum var. Takip etmeye çalışacağız. Bir yandan cehennem var, bir yandan da Nuh tufanları gibi tufanların da devam ettiğini söyleyebiliriz. Hafta sonu itibariyle, son bir haftalık şeyde haberlere bakıldığı zaman, özellikle Güneydoğu Asya'da, Vietnam'da, Kuzey ve Merkez Vietnam'da en az 37 kişinin öldüğü, 40 kişinin kaybolduğu, 21 kişinin de yaralandığı büyük bir sel felaketi var. Müthiş sağanak yağışlarla. Yani toplamda 70-80 kişinin ölmüş olabileceğinden korkuluyor ve bunun artacağından da korkuluyor. 200'den fazla ev çökmüş ve 8000 hektar pirinç, çeltik tarlası zarar görmüş. Ayrıca da 30 bin kanatlı hayvan, kümes hayvanı ve 1200 başta büyükbaş hayvan da telef olmuş durumda ve devam ediyor. Tayfun, bir Doksuri tayfunu 15 Eylül'de vurmuştu ülkeyi ve Vietnam'ın en büyük hidroelektrik santrali, barajı da su boşaltılmasına başlanmış, yoksa daha büyük felaketler olacak deniyor. Yani bir yandan Kuzey Amerika, Batı Amerika ve Batı Amerika'nın kuzeyi cayır cayır yanarken, bir yandan da Asya'nın güneyi ve güneydoğusu sular seller altında. Aynı zamanda Avrupa'ya da gelmiş durumda. Kambriya'da, Britanya'da 24 saat içinde, bir gün içinde 220 211 milimetre yağmur yağmış ve bayağı rekorların kırıldığı söyleniyor. Oradan Afrika'ya geçebilirsek, orada yani Britanya'da neyse ki ölüm haberi yok, tahliyeler var ama Kambriya bölgesinin büyükçe bir bölümünde hasar var. Güney Afrika'da fırtınalar var ve çok ciddi bir şeyden bahsediliyor. 8 ölü ve KwaZulu-Natal bölgesinde çok ağır hasardan bahsediliyor. Tekrar Vietnam'dan, oradan tekrar Çin'e dönersek 11 Ekim tarihli bir habere döndük. Bu haberi atlamış olmalıyız geçen hafta. 3-4 gün önceki bir haber bu. 23 kişinin hayatını kaybettiği ve 5000 evin tahrip edildiği, kullanılmaz hale geldiği yoğun yağışlardan dolayı. Tabii daha önce de 6 Ekim itibariyle verdiğimiz Nate kasırgasının Costa Rica, Nikaragua ve Honduras'ta çok ciddi sel felaketlerine yol açtığı, suların bastığı ve en az 28 kişinin hayatını kaybettiği, 14 kişinin de hala kayıp olduğu gibi haberler vardı. Onun takibini yapamadık. Bir de Güney Kutbu'na da inelim. Ve bu 22 yıllık tarihte verdiğimiz en acayip haberlerden bir tanesini daha anlatalım size de. Güney Amerika'da, Güney Kutbu'nda, Antarktika'da 40 bin adeli pengueni kıyamet gibi bir büyük felaket ötesi bir durumla karşılaşmışlar ve 40 bin penguenden oluşan koloniden sadece 2 bebek penguen doğabilmiş bu yıl. Açlıktan gitmişler. Bu ikinci defa, 4 yıl içinde ikinci defa oluyor. 50 yıllık gözlemlerde böyle bir şey görülmemiştir. Bunun sebepleri üzerine Antarktika'da son derece yanlış bir durum ve felaket bir durum olduğunu söyleyen John Sauvin var, iklim kuruluşlarının öncülerinden biri ve onun sözcüsü Guardian gazetesine yazdığında, hem iklim değişikliği var, hem kirlenme, hem petrol çıkarma, hem de aşırı avlanmadan dolayı ekosistem tamamen alt üst olmakta. Ve hepimize ait olan, müşterek olan bu şeylerin bir an önce tamamen bir korunmaya alınması gerekiyor. Bu sene Antarktik Okyanusu barınma sistemi diye bir şey kurulma imkanı var. Yeryüzündeki en büyük korunmuş alanın kurulması, bunu hemen devreye sokmamız ve en ufak bir sapmada yapmamız lazım. Yoksa çünkü yani 40 binlik bir koloniden sadece 2 bebeğin doğabilmiş olması olabilecek en vahim durumlardan bir tanesini gösteriyor. Gayet karmaşık sebepleri var. Bir tanesi de iklim krizi, iklim yıkımı. Böyle bir durum var. Yani milyarlarca insanın hayat kaynağı da böyle. Şimdi işte bu Okyanus Antlaşması'nın yapılmasının eli kulağında deniyor. Onu takip etmemiz gerekiyor. Yani el birliğiyle Güney Kutbu'ndan Kuzey Kutbu'na kadar her tarafın kurtarılması için insanların önünde önemli bir görev olduğunu da John Sauvin da hatırlatıyor. Bir de son yeni fırtına sezonunun, kasırga sezonunun sonuncusu da, yani en yenisi, şimdilik sonuncusu Ophelia adını taşıyor. Shakespeare'e bir gönderme yapıyorlar herhalde. Ve o da Britanya'yı vuruyormuş 130 kilometre saatte bir hızla. Çok ciddi bir kriz yaratması beklenmiyor, yumuşayacakmış. Fakat gene de bir mevsimde bu kadar çok kasırganın bütün kıtaları vuruyor olması, Amerika'dan sonra Avrupa'da da Britanya'yı da okyanusta vurması tuhaf bir şekilde karşılanıyor. Ve bir de dünyanın önde gelen iklim bilimcilerinden bir ciddi uyarı var. O da Trump'a, diyorlar ki yani Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yeni yönetime, Trump yönetimine, jeolojik mühendisliklerle iklim değişikliğini kurtarmak imkansızdır. Yani şöyle şeyler giderek artmaya başladı. Özellikle Trump'ın son derece büyük sayıda yalan söylediği ve saçma sapan teorileri savunduğu artık herkes tarafından. Yani günde 3 yalan falan söyleyen bir insandan bahsediyoruz. Yani mesela işte uzaya gönderilecek aynalarla geri yansıtmak güneş ışınlarını ya da devasa miktarda demir tozları dökmek okyanuslara ya da çok zengin serin sularını şeyle derin suları, taze suları, besinle dolu suları üst yüzeye taşıyacak pompalama sistemleri gibi ya da büyük sulama sistemleri kurup çölleri yeşertmek gibi akla ziyan projelere giderek daha fazla ağırlık verildiğini söyleyen son derece önde gelen iklim bilimciler var. Harvard Üniversitesi'nden David Keith başta olmak üzere. Ve bunlar jeolojik mühendislik her şeyi çözer gibi bir anlayış var. Boş verin emisyonlar kalsın, salımlar kalsın denebilir deniyor. Bu zaten pek çok çevre grubu arasında nihayet bir şey sağlanmış olan bir durum, bir bilinçte bir dönüş yapılmışken bunu tersine dönüştürebilir. Çok büyük bir tehlike var deniyor. Mesela dünyanın da aslında şeyde büyük bir kömürde yavaşlama oldu. Özellikle Çin'in 151 yeni kömür termik santralinden vazgeçtiğini, yani şeyleri ertelemekte olduğunu, ya projelendirilmiş ya da genişletilme projeleri olan 151'i yeni termik santralinden vazgeçtiğini, aynı şekilde Hindistan'da %60'ına indiğini, kapasitesinin söylüyor. Fakat buna karşılık da Avustralya başta olmak üzere bir takım kömür lobilerinin etkisindeki ülkelerde şeyden bahsediyorlar. Ciddi bir kömür de dahil önemli hamleler yapılacak diyorlar. En sonunda da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak 2017 rakamlarına göre Türkiye'nin kişi başına düşen sera gazı salımının yaklaşık 6 ton karbondioksit eş değeri olduğunu söyledi ve Türkiye dünyayı en az kirleten ülkelerden biri ama en fazla kirletenlerle aynı yükün altında diye Paris Anlaşması'nı da imzalamadığını söyledi. En fazla kirletenlerle aynı kategoride, aynı külfete tabi tutulmaktadır diyor. Fakat bu rakamları kıyaslayarak baktığınız zaman bunların pek de doğru olmadığını görüyoruz. Paris İklim Anlaşması'nı zirveye katılan 197 ülkeden 195'i imzaladı. İmzalamayan iki ülke var. Birisi Suriye, onun sebeplerini tahmin etmek zor değil. İç savaş, IŞİD vesaire. Suriye'nin durumu malum. İkincisi de Nikaragua, o hiç anlaşılamadı. Yeterince güçlü bir anlaşma değil dedi. Şey yapacağız dedi ama son zamanlarda da peki yaparız gibi tuhaf bir açıklama yapmıştı. Nikaragua'da da eski solcu Sandinistalar var, onu da hatırlatalım. 195 imzacı ülkeden 168'i de onayladı bu anlaşmayı. Yani yasama organından, meclislerinden geçirdi ve bu anlaşma, Paris Anlaşması onlar için yürürlüğe girdi. Onaylamayan ve kendileri için yürürlük kazanmayan ülkelerse İşte Angola, Burundi, Ekvator Ginesi, Eritre gibi ülkeler, Irak var. Sebebi tahmin edilebilir. O da çok ciddi bir bölünme, savaş içinde. Ona da geleceğiz bugün. İran var. Bu da ikinci bir komşumuz. Suriye zaten imzalamamıştı hiç. O da komşumuz etti. 3. Rusya Federasyonu var. O da komşu sayılır. Ve bir de Türkiye var. Yemen'i de sayalım mesela. O komşumuz değil ama savaş, iç savaş, kolera ve açlıktan kırılan bir ülke. Ve böyle oysa bakıldığı zaman Wikipedia'nın eski bulabildiğimiz sayılarına bakarsak karbondioksit eşdeğerli salımlar bakımından, gazlar bakımından 4,5 tonla kişi başına dünyada 32. geliyor. Hiç de az değil. Yani Berat Albayrak'ın yaptığı konuşmada söylediğinden çok farklı olarak, ayrıca toplam kişi başına böyle. Toplam ülke emisyonu ise 18. sırada ve İtalya, Fransa, Polonya, İspanya, Hollanda, Malezya ve Arjantin gibi büyük ülkeleri de geride bırakıyor. Üstelik şimdi Albayrak'ın son şey 2017 itibariyle 6 ton diyor. 2 yılda 1,5 tonluk bir artış var ki bu da çok büyük bir şey. Ama en önemlisi Paris anlaşmasını imzalamamasını, daha doğrusu imzaladığı halde onaylayıp yürürlüğe koymasına engel olan şey olarak biz fazla yükün altında diyoruz ama Carbon Climate Tracker diye bir internet sitesi ve önemli bir kuruluş var. Bütün ülkelerin şeylerini, salımlarını ve kabahatlerini izliyor. Ona göre Türkiye'nin durumu tam bir felaket senaryosu. Ona dün baktım. Yani başka ülkeler kritik olarak yetersiz seviyesinde. Bu olabilecek en düşük seviyede olduğunu söylüyor Türkiye'nin. Tıpkı Amerika Birleşik Devletleri gibi, yani feci şekilde yetersiz. Yani başka ülkelerde onun izinden giderlerse 4 derece dünyanın sıcaklığı, hedeflenen 2 hatta 1,5 dereceyi tutturmak şöyle dursun, 4 dereceyi, 3 ile 4 derece arasında olur, hatta 4 dereceyi bile aşar diyor. INDC denilen, niyet edilen hedeflere de bakılırsa, bu Türkiye açısından söylüyorum, 1990 seviyelerinden tam %348'lik bir artış, yani 34-35 katlık bir artış. 2012, sadece 2012 seviyelerinden, 5 yıl önceki seviyelerinden de %97, yani neredeyse %100'lük bir artış anlamına geliyor. 2 kat artıyor. Dolayısıyla Paris itirazı pek doğru değil Berat Albayrak'ın, buna da bakmak lazım. Evet, çevre ve iklim meseleleri bu şekildeydi. Buna karşılık da işte Marmaris'te, Muğla'da Okluk Koyun'da inşa edilen 300 kişilik devlet konut evinden bahsediliyor. Bütçeye maliyeti belirsiz. 13.166 metrekarelik bir inşaat var. Cumhuriyet yazarı Çiğdem Toker bunu ortaya koyuyor. Aynı zamanda da eski şeylerimiz de var. Malum Hürriyet Gazetesi bir haber takibi yapmış bugün. Ve İncili Köşk ve Topkapı Sarayı'nda Hasbahçe'nin arkeolojik sit alanının birinci dereceden üçüncü dereceye düşürülmesinin ardından yapılacakları anlatmış. Ve çalışmalar bitince yeniden birinci derece sit statüsüne yükseltilebilir diyor. Yani meclise bırakılmış bir şey. Doğrusunu isterseniz bendenize hiç tatmin edici gelmiş değil. Öyle de bir hatta bunun bir kişisel şey haline dönüşmesi ihtimali var. Ayrıca işte Topkapı Kışlık Sarayı'na böyle, Okluk Koyun'a Yazlık Saray, Körfez'in ufuk çizgisini yok edecek, hatta mahvedecek İzmir Körfez geçiş projesi var. Arif Ali Cang'ı dünkü Cumhuriyet'te bir mektubunda bahsediyor bundan. Kanal İstanbul projesinden daha yeni bahsedildi. Bu bütün Trakya'yı ve Marmara'yı, hatta Karadeniz-Marmara ilişkisini de geri döndürülmez bir şekilde mahvedebilir. İşte İstanbul Kabataş'ı biliyoruz. Orhan Pamuk'un açıklamaları var. İstanbul'un artık, İstanbul üzerine önemli bir kitabı da bulunan yazar Orhan Pamuk'un, İstanbul'un hatıralarının tamamen yok edildiğini. Öte yandan Yassıada, Sivriada ve diğer adaların imara açılması durumunun, Cerattepe'nin durumunun, HES'lerin durumunun, orman yangınlarının bu sene 9000 hektarı bulmasının durumu ve son olarak da jeotermal tesisler için Üsküdar'da Valide Bağı'nda üzerinde girişilen şeyler de var. Doğrusu bayağı ciddi bir problematik var. Muğla sahillerine uluslararası gayrimenkul şirketinin raporlamış olduğu haberleri vardı. Çevrecilerin Gökova'nın olduğu gibi imara açılmasından ciddi kaygıları vardı. Ve bunlar doğayla ciddi bir mücadele halinde olduğunu hükmetme ve bunun rant ve kar elde edilmesi projeleri olduğu gibi problemler var. Bir genel tur attık. Bu iklim kısmıydı. Sonra şimdi ikinci kısma da birazdan ikinci yarım saat içinde değinme fırsatımız olur. O da hem dünyada Kuzey Kore ve İran'la Amerika Birleşik Devletleri'nin arasında hem de Türkiye, Orta Doğu'da gerek Irak'ın kendi içinde Kerkük meselesinde gerekse de Türkiye'nin Suriye'ye Türk Silahlı Kuvvetleri'ni sokması. Yani Kerkük'te gerginlik var, büyük gerginlik, savaş ilanı. Öte yandan Türkiye'nin de Trump'ın Suudi Arabistan Kralı'yla İran'ı görüşmesi var, İran meselesi var. Rakka'yı terk eden 3 siviller meselesi var ve son taarruz başlamış durumda Suriye'nin kuzeyindeki ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri saldırısı var. İran Dışişleri Bakanı'nın Trump'a ve Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı çıkışları var ve Trump'ın İran konusunda kendisini ayağından vurduğu, Amerika Birleşik Devletleri'ni daha doğrusu ayağından vurduğu yorumları var önde gelen tecrübeli analistler tarafından. Ve işte Amerika'nın önde gelen ve dünyanın önde gelen psikiyatrlarından Robert J. Lifton'ın da bir şey grubu adına bilim insanlarının uyarı görevini yerine getirerek Trump'ın, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald J. Trump'ın gerçeklikle olan ilişkisinin bütün dünya için büyük bir tehlike olduğunu söyleyen durum var. Bunları konuşacağız birazdan. Açık Gazete. Sure. Out on the briny, with the moon big and shiny, melting your heart of stone. I'd love to get you on a slow boat to China, all to myself alone. China, all to myself alone. Get you and keep you in my arms evermore. Leave all your lovers weeping on the faraway shore. Out on the briny with the moon big and shiny, melting your heart of stone. Oh, I'd love to get you on a slow boat to China, all to myself alone. Emil Ford and the Checkmates'ten dinledik. On a slow boat to China, yani Çin'e giden, yavaş giden bir teknede tek başıma seni götürmek isterim diye bir aşk fantezisi gerçekleştiriyor. Emil Ford bu Checkmates grubunu da kuran İngiliz müzisyen. 1960'larda, 1950'ler sonu ve 1960'ların başında çok ünlüydü. Ve bu şarkısı da 1 milyon 45'lik plak satanlardan bir tanesi. Açık Radyo'da, Açık Gazete'de onu dinledik. Kendisi tam 80 yaşında, 16 Ekim 1937'de doğmuştu. Ona da bir günaydın demiş olduk bu vesileyle. Ve devam ediyoruz. Ben Deniz Ömer Madra. Bugün Can Tombil yok, tatilde. Selahattin Çolak'la yürütüyoruz, Emre Gümüşer'in de destekleriyle. Evet, şimdi ikinci yarım saati biraz da aşmış bulunuyoruz. 8.44 saat, 9'a çeyrek var. Ve tarihin gördüğü, yakın tarihin gördüğü en büyük terör saldırılarından bir tanesinden bahsedelim. Mogadişu'da, Somali'nin başkenti, Afrika ülkesi Somali'nin başkentinde bir kamyon bombası. Yani son haberlere göre en az 276 kişinin öldüğü ve yüzlerce kişinin ciddi olarak yaralandığı, yani toplamda 500'lük bir şey var. Rakamdan bahsetmek mümkün. Dünyanın en ağır terör saldırılarından bir tanesi, uzun yıllardan beri görülmüş. Cumartesi günü oldu aslında. 100 kilo ev yapımı patlayıcılarla, ama askeri ölçeklerle ölçülen bir şey patlamış kamyon. Yani ne civarda bir araçtan, ne binadan, ne de topraktan, yoldan bahsetmek mümkün. Görülebilecek en büyük facialardan bir tanesi gerçekten. Associated Press'in son pazar günü verdiği habere göre, Jason Burke de bildiriyor Guardian'dan, daha fazla sayının da çok daha artması bekleniyormuş. Çünkü yüzlerce metre çapındaki bir alanda kazılar devam ediyor. Toprağın altından ne çıkacağı bilinmiyor. Parçalanmış durumlar var maalesef. Artı 18 yayına geçmek zorunda kaldık. En az 300 kişinin de yaralandığı ve bir kısmının da ağır olduğu söyleniyor durumdan. Detayları yürek paralayıcı gerçekten. Yani olabilecek en vahşi durumlardan biri. Üstlenene rastlamadım henüz, ama Şebap grubundan bahsediliyor. Şüpheleniliyor orada aktif olan. Yani Mogadişu'nun Medine Hastanesi'nde ki doktorlardan biri, Muhammed Yusuf'un söylediği baş hekimi, yani bizim bütün hastanedeki ekip hem ölüler hem de yaralılar karşısında şaşa kaldık ve ne yapacağımızı bilemez haldeyiz demiş. Daha önce gördüklerimize hiç benzemiyor demişler. El-Şebab örgütü aslında El-Kaide'ye bağlı 2011'den beri, henüz üstlenmiş değil nedense. Ondan şüpheleniliyor ama yani şey açıklamalar var. Mesela 4 çocuk annesi Zeynep Şerif'in kocasını kaybeden bir kadın. Yani artık söyleyecek hiçbir şeyim yok, her şeyi kaybettik diyorlar. Ya da Muna Hac oğlunun öldüğünü sanıyor. Ya daha doğrusu söylüyor. Çok sevdiğim oğlu, 36 yaşında bir kadın. Onlardan nefret ediyorum, Allah bize sabır versin, bütün ailelere, kaybedenlere filan demişler. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Türkiye'den Somali'ye her türlü yardım hazırlığı için talimat verdim diyor. Türkiye terörizme karşı Somali hükümeti ve kardeş Somali halkıyla dayanışma içerisinde olmaya devam edecektir diyor. Türkiye'de Somali'ye epey yatırım haberleri de gelmekteydi son zamanlarda. Ambulans, uçak, tıbbi malzeme temini, ayrıca yaralıların Türkiye'de tedavisi de dahil her türlü yardım hazırlığı için talimat verdim ifadesini kullanmış ve Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermaggio'ya da mesaj göndermiş. Bu saldırıyı en güçlü şekilde kınıyorum. Türkiye terörizme karşı Somali hükümeti ve kardeş Somali halkıyla dayanışma içerisinde olmaya devam edecektir diyor. Onun dışında gerginlik olan bölgelerde Afrika'dan nereye geçeceğimi şaşırdım aslında. Irak'a geçelim. Irak ordusunun da Kürtlerin elindeki Kerkük Devlet Televizyonu'na doğru ilerlemekte olduğuna dair bir haber var. Bu kısa süre önce elimize geçen haberlerden bir tanesi. Gece yarısı pazarı pazartesiye bağlayan dün gece yarısı petrol sahalarına ve bir hava üssüne doğru harekete geçmiş bazı güçler. Yani Irak ordusuna bağlı birlikler ve tabii Kürtlerin orada bağımsızlık ilanından sonra çok yükselen bir tansiyondan, gerilimden bahsetmek mümkün. Ve gece yarısı harekete geçmişler ve devlet televizyonu şey demiş, bölgenin büyük kısımları ele geçirildi demiş. Bunu Kürt yetkililer yalanlamışlar ve Kerkük valisi Necmeldin Kerim de ve halkın sokağa çıkmasını ve peşmerge güçlerinin şehri koruyacaklarına olan güveninin ne dile getirmesi gerektiğini söylemişler. Bazı genç insanlar peşmergeye yardım, yani Kürt ordusuna oradaki yardım etmek için hazırlandıklarını söylediklerini söyledi. Hukuku korumak üzere diyor. Rudav adlı Kürt medya ağlarından birinden gelen bir haberden bahsediyoruz. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı da son derece kaygılı olduğunu, bir çatışma olmasından ve olduğunu ve Kerkük'teki durumu yakından gözlemlemeye devam edeceklerini söylüyorlar. Dünya petrol fiyatları da sıçrama yapmış. Bu pazartesi gününden bahsediyoruz. Peşmerge komutanları Kerkük'ün güneyinde Tuz Hurmatu ya da onların deyişiyle Taza Hurmatu bölgesinin civarında, yani taze hurma anlamına geliyormuş galiba Türkmen dilinde, Kerkük'ün güneyinde Taze Hurmatu'da ya da Tuz Hurmatu'da çatışma haberlerinin üzerine de petrol fiyatlarının yükseldiği, ağır silahların kullanıldığından bahsediliyor ve bir Kürt subayının da İki defa Irak kuvvetlerini, askerlerini gerilettiklerini söylüyorlar. Kürt bölgesinin başı, Kürdistan bağımsız grubu bölgesi Cumhurbaşkanı Mesut Barzani de bağımsız yönetimin, bir türlü söyleyemedim onu, kuvvetlerini çatışmaya girmemelerini ama eğer saldırıya uğrarlarsa da cevap vermelerini söyledi. Son derece gergin bir durum var. Hemin Havrami de, başkanın yardımcılarından biri Barzani'nin, böyle söylemiş. El Irakiya televizyonu da Irak ordusunun, antiterör birliklerinin ve federal polisin birlikte hareket ederek Kerkük'ün bazı bölgelerini ele geçirdiklerini ve tek bir el bile ateş etmeden ilerlemeye devam ettiklerini söylemişler. K1 hava üssünü Kerkük'ün batısında ele geçirme kontrolünü söylemişler. Ordudan bildirenler var. Bir Ajans France Presse fotoğrafçısı da Irak birliklerinin kuzeye doğru, Tuz Hurmatu'ya doğru ilerlediklerini gördüğünü belirtmiş. Kerkük'ün güneyinde birkaç hafta önce başlamıştı yükselmeye gerilim. Şimdi referandum yapıldıktan sonra, bağımsızlık referandumu Bağdat'tan, bayağı şiddetle karşı çıkılmıştı ve Bağdat, gerek Irak gerekse de Türkiye, o tarihten bu yana abluka halinde 3 ülkenin, bir de İran'ın, Bağdat'ın ve Türkiye'nin, yani Irak'ın bölgeyi ablukaya almalarıyla devam etti gerilim. Kerkük'ü 2014 yılı ortasında Irak kuvvetlerinin terk edip kaçmasından sonra IŞİD, yani İslam Devleti diye kendini adlandıran ya da Irak Şam İslam Devleti diye adlandıran şiddet kullanan grubun ilerlemesinden sonra bırakmışlardı tamamen. Yani kaçmışlardı. Onun devamı Kerkük'te ciddi bir gerginlik var. BBC Türkçe'nin de belirttiğine göre, pardon, Biyanet'in belirttiğine göre de İKB'ye Başkanı Mesut Barzani ve Irak Cumhurbaşkanı Fuat Masum'un KDP ve Kürdistan Yurtseverler Birliği Politbüro üyeleriyle Süleymaniye'nin Dokan ilçesindeki bir otelde bir araya geldikleri de, basına kapalı bir toplantı yaptıkları da belirtiliyor. Peşmerge Bakanlığı'nın Genel Sekreteri de Sputnik Haber Ajansı'na konuşmuş. Cumhurbaşkanı Masum, bağımsızlık referandumunun ardından Irak-Kürdistan bölgesel yönetimine, yönetimi arasında başlayan krizden çıkışı istişare etmek için iki gündür Süleymaniye'de diyor. Bugün krizden çıkışa yönelik öneri iletilecek deniyor. Yani Sputnik News'un bu haberine göre Haçlı Şabi çatısı altındaki Bedir Tugayları komutanı Hadi Amiri de konuya dair yaptığı açıklamada peşmergeye saldırı emri almadıkları ve bu yöndeki tüm haberlerin asılsız olduğunu söylemiş. Bir diğer gelişme de İran sınır kapısında yaşanıyor. Anadolu Ajansı'nın haberine göre Irak-Kürdistan bölgesi yönetimi arasında, IKB'ye arasındaki 3 sınır kapısından biri olan Pervez Han sınır kapısı kapatılmış. Bu kapının müdürü olan Ali Tevfik de bunu doğrulamış. Ticari hareketlilik ve geliş gidişler durdu demiş. Ama İran Dışişleri Bakanlığı'nın bu haberi yalanladığı haberi de var. Çok belirsizlik, muğlaklık durumu devam ediyor. Bildiğim kadarıyla bölgede yeni bir gelişme olmadı demiş. Kendi hava sahamızı kapattık diyor. Başka bir gelişme. 3 sınır kapısı varmış Irak'la IKB'ye arasında petrol ve ticari ürün geçişi için. Irak Kerkük'teki PKK varlığı savaş ilanıdır diye de bir açıklama yaptı. Bu da medyanın çeşitli internet medyasında görmek mümkün bunu. Irak Dışişleri Bakanlığı İran sınırları kapattı diyor ama İran bunu yalanlamıştı işte biraz önce söylediğim gibi. Bu arada da eski başbakan, daha önceki Dışişleri Bakanı Türkiye'nin Ahmet Davutoğlu da bölgedeki bütün sorumluluk sahibi ve duyarlı devlet adamlarına, kanaat önderlerine ve başta Birleşmiş Milletler olmak üzere bütün uluslararası örgütlere Kerkük'te gerilimi, tansiyonu düşürme çağrısı yapmış ve 10 maddelik bir çözüm önerisinde bulunmuş. Asırlarca diyor, Orta Doğu'nun kadim kültürünün kesişim alanında bütün etnik ve mezhebi renkleri ve aidiyetleri bünyesinde barındıran Kerkük'ün statüsü etrafında süren tartışmalar ve yapılan askeri yığınaklar sadece bu aziz şehirde yaşayan kardeşlerimizi değil, bütün Irak'ı ve bölgeyi kaosa sürükleyecek bir potansiyel taşımaktadır diyor. Irak küçük bir Orta Doğu, Kerkük küçük bir Irak'tır. Ve Kerkük'te bütün etnik ve mezhebi tarafların katılımıyla bir sonuç bulunması gerektiği ilkesi benimsenmeli. Aksi çok büyük bir felakete yol açar diyor. Talepler askıya alınmalıdır diyor. Etnik çatışmaları durduracak yerel bir platform oluşturulmalı. Aksi takdirde bugün Kerkük'te yeniden alevlendirilebilecek bir yangın, şu ana kadar yaşanan acıları dahi unutturabilecek bir bölgesel yıkıma sebebiyet verebilir demiş. Durumun ne olacağı, yani bağımsızlık statüste askıya alınmalıdır diyor. Irak Kürt bölgesel yönetimi IKB'ye de Irak'ın referandumu iptal edin talebini reddetmişti biliyorsunuz. Öte yandan Trump'ın Suudi Arabistan Krallığı'yla İran meselesini görüştüğü haberi var. Ve Kral Selman da yeni İran stratejisi için Başkan Trump'ı tebrik etmiş ve Amerikan liderliğine destek vermeyi vaat etmiş. 3000'den fazla sivilin de Rakka'yı terk ettiğini de söylemiştim. IŞİD'le yapılan anlaşma uyarınca Suriye'nin Rakka şehrinde yaşayan 3000 siville 275 Suriye kökenli IŞİD'li. Yabancı savaşçıların ise şehri terk etmesine izin verilemiyor. Orada da başka bir şey yaşanabilir. Rakka'yı IŞİD'den almak için de son taarruz başlamış durumda. İran'ın Dışişleri Bakanı da Trump'ı tam yerle bir eden bir konuşma yapmış Muhammed Cevad Zarif pazar günü. Yani bu nükleer anlaşmayı bütün pek çok ülke arasında imzalanmış olan tek başına Amerika Birleşik Devletleri tarafından geri alınması ve yok sayılması imkanı olamaz. Bu çok büyük bir bölgede muazzam bir gerilime yol açar diyor. Yalnız bölgede değil, dünya savaşıyla da ilgili. Nitekim tecrübeli analistlerinden Amerika Birleşik Devletleri'nin ve akademisyen Eric Margolis de aynı şeyi yazmış. Başkan Donald Trump Amerika Birleşik Devletleri'ni bayağı İran'la bir savaş güzergahı içine soktu. Zaten niyeti de buydu. Şimdi meseleyi doğrudan doğruya, yani şeyi yok saymıyorum anlaşmayı, ama kongreye göndereceğim diyor. Onun da sonucunun apaçık ortada olduğunu söyleyelim. Çünkü zaten fazla kongrenin bu işi nasıl ele alacağını, bu sıcak patates denen olayı nasıl ele alacağı konusunda fazla bir tereddüt yok. Çünkü önde gelen senatörler ve milletvekilleri, kongre üyeleri Bob Corker, Tom Cotton ve Marco Rubio gibi zaten İsrail yanlısı lobilerin cebindeler. Siyonist milyarder Sheldon Adelson ve Birleşmiş Milletler, Amerika Birleşik Devletleri'nin Birleşmiş Milletler temsilcisi Nikki Haley zaten tümüyle Las Vegas kumarhane milyarderi Trump'ın büyükelçisi olarak hareket ediyorlar. Zaten hem Trump'ın hem de Netanyahu'nun direkt destekledikleri insanlar. Bu insanlar bunlar. İsrail'de İran'ı yok etmeye kararlı, çünkü askeri ya da siyasi bir şey İsrail devletine meydan okumasınlar diye. Onun için ikinci Irak'a doğru gidiyoruz diyor. Bu da İran'ın nükleer endüstrisini ve sivil ekonomisini yıkıma yol götürür. Belki hatta İran'ı üçe de böler. İrani, Azeri ve Kürt küçük devletlerine dönme gibi bir planı vardır. Ve diye bitirirken yazısını da Eric Margolis Common Dreams'den aldığım bir yazı bu. Roma'nın ünlü devlet adamı İhtiyar Cato'yu, yani iki Cato var. Onlardan büyük olanını anıyor ve bütün konuşmalarını, nutuklarını Cartago delenda est diye bitirirdi Latince diye. Yani Roma'nın acımasız, amansız düşmanı Kartaca'nın mutlaka Kartaca yıkılmalıdır diye söylüyordu. Şimdi İran'ın şeyi geldi diyor, sırası geldi. Gerçekten de son derece karışık bir durumla karşı karşıyayız. Bunları konuşmaya devam edeceğiz. Bu arada da Türkiye'nin şu andaki gazetelere bakıldığı zaman bazı belli başlı gazetelerinden, hükümet yanlısı olanlarından, mesela Sabah'ta Afrin sınırında burun buruna diye manşet atmış. İdlib'e giren TSK unsurlarının Afrin'deki terör örgütü nöbet noktalarının 3 kilometre karşısına konuşlandı diye son derece tehlikeli bir duruma işaret ediyor aslında bana kalırsa. Sabahtan sonra akşam da Mehmetçik PYD'nin ensesinde, mevziler 3-4 kilometre uzaklıkta diye gene silahlı müsellah asker fotoğraflarıyla süslenmiş olarak ve tank fotoğraflarıyla Yeni Şafak'ta Türkiye Afrin'e girecek. Operasyon zor olmaz diyor. İdlib'e 2 hava üssü, aradaki mesafe 3 kilometreye düştü diye aynı dilden şey yapıyorlar. Ve Star'dan da Milli İrade'nin Sesi sloganıyla çıkan şeyden de Bağdat'tan Kerkük resti, PKK varlığı savaş ilanıdır diye öbür konuya şey yapıyor. Aynı zamanda da şeyden de bahsediyor tabii. İdlib'e mesafe 3 kilometre diye daha küçük olarak vermiş. Son derece gerilimli ve tehlikeli bir durumla karşı karşıyayız. Açık Gazete. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Günaydın Ali Bey. Günaydın Ömer Bey. Can. Herkese günaydın, iyi haftalar. Evet, teşekkür ederiz. Can yok, onu da söyleyeyim dedim. Tatilinin son gününde dönüyor yarın. Biz Selahattin ve ben sizinle beraberiz. Vallahi hep iyi günler, iyi haftalar diyoruz ama evet, haftayı tükettiğimizde bilanço çok ağır oluyor. Gerçekten. Ama yine biz o dileklerle başlayalım. Evet. Gerçekten de yani bugün sabah ben sadece iklim, yani bir yandan muazzam yangınlar, bir yandan da muazzam seller var. Pek medyaya yansımıyor, televizyonlara da, radyo ve gazetelere de. Ama bir o var. Bir de hem İran'la, hem Kuzey Kore'yle, hem de Irak'ta, Irak içinde ve Türkiye'nin de Suriye'yle savaş ihtimallerinden de bahsediliyor. O da çok önemli bir durum. Evet. O zaman yani haftaya, son zamanlarda yaptığımız gibi ufak ufak şeylerle başlayalım. Evet, lütfen. Dikkat çekme çalışacağımız. Ben bu Suriye konusunda şimdi Astana görüşmeleri çerçevesi içerisinde çatışmasızlık iyi yönetmek üzere giriliyor değil mi? Amaço. Evet. Yani orada gerilim var. O gerilim de Suriye merkezi yönetimine karşı muhalif güçlerin arasında olan gerilimler. Evet. Ve bunlar da çoğu cihatçı örgütler zaten. Ve Türkiye burada İran'la ve Rusya ile birlikte bu bölgeyi İdlib'i çatışmasızlık alanı olarak belirliyor. Ve burada bunun önlemlerini almak üzere gidiyor. Giderken de Özgür Suriye Ordusu'nu Fırat Kalkanı'nda kullandığı diyelim artık. Bu Özgür Suriye Ordusu da zaten Suriye muhaliflerine içinde yer alan grupların Türkiye'nin denetiminde, gözetiminde oluşturulan bir yapı. Hem o Özgür Suriye Ordusu'yla bu cihadist örgütlerin kendi aralarındaki ve Özgür Suriye Ordusu da aynı zamanda muhalif bir grup. Onların arasında bir çatışmasızlık alanı yaratacak. Dışarıyı Rusya kollayacak, içeriği de Türkiye kollayacak. Çatışmaya girmeyecek, çatışmamanın güvencesi olarak Türkiye orada yer alacak. Anladığımız bu. Evet, yalnız tabii İran, Suriye büyük bir tepki gösterdi buna ve evet, egemenlik haklarının ihlaldir, uluslararası hukukun tamamen çiğnenmesidir ve derhal Türkiye çekilmeli bizim egemen topraklarımızdan dedi. Ondan pek bahsetmiyor gazeteler. Bahsetmiyor. Şimdi bir iki noktaya dikkat çekmek istiyorum. Bir, tam ağzımdan aldınız denir ya. İki hafta önce, olmadı iki hafta, Putin'le Erdoğan görüşmesinde Suriye ve İran toprak bütünlüğünden yanayız diyor. Evet. Ondan sonra artı, yani bütün çatışmasızlığı sağlayacak alandaki güçler Suriye merkezi yönetiminde çatışmalı güçler. Bugünkü Suriye devletiydi. Yani diyelim ki çatışmasızlık sağlandı ve bu çatışmasızlık hali Suriye Esad rejiminin zaten istediği bir durum. Yani aslında İran ve Rusya Esad rejiminin en büyük destekçisi. Türkiye'de Esad rejiminin gitmesini isteyen bir devlet. Burada şu anlaşılıyor. Birincisi yani son tahlilde bu şey Esad rejimini kollayan bir durum halinde. Yani oradaki grupların denetim altına alınması, çünkü o gruplar aslında rejimle çatışan gruplar, Esad rejimiyle çatışan gruplar. Dolayısıyla yani o kadar karmaşık bir denklem içerisinde oluyor ki Türkiye buna niye giriyor? Ha, mesele şey oluyor, yani Afrin bölgesinin Rojava ile olan bağlantısının kurulmaması. Yani bir Kürt fobisi üzerinden bakmak gerekiyor. Afrin'i gözetlemek, yani aslında çatışmasızlığı önlemek, çatışmayı önlemek durumunun ötesinde yine güneydeki Kürt varlığının bir bağımsız yapı kurmasını istememek üzerine bu şeyin içerisinde bulunduğunu görüyoruz. Yani hem Suriye devletinin halen toprakları olan bölgeye giriş yapıyorsun, yaptığın oradaki amacın çatışmasızlığı önlemek ve bu çatışmasızlık aslında Suriye rejiminin de istediği bir şey. Ve buradaki örgütler sabahtan akşama birbirleriyle kavga edebiliyorlar çok rahat. Yani silahlı çatışma da yapabiliyorlar. Ve siz burada işte hem ağır silahlarla hem de ağır inşaat makineleriyle gidiyorsunuz ve orada bir üs oluşuyorsunuz. Peki yarın Astana'da başka bir Astana görüşmesinde İran'la Rusya, Türkiye'si artık burada işin bitti dediğinde dönecek mi Türkiye? Fırat Kalkanı'nda işlevimizi yaptık döndük dendi. Ya da Afrin'e müdahale ettiğinde diyelim ki etmeye kalktı. Şu anda büyük bir milliyetçilik, azgın milliyetçilik medyada hakim sürüyor. Yani evet, daha biraz önce şöyle sizinle yayına girmeden hemen önce bir şöyle bir sıralamaya çalıştım elimdeki 4 ya da 5 gazeteden hükümet yanlısı olan Sabah Afrin sınırında burun buruna diye manşetten veriyor. Ve intikal tamamlandı. İkincisi akşam aynı şekilde Mehmetçik PYD'nin ensesinde diyor, mevziler 3-4 kilometre uzaklıkta. Yeni Şafak'ta doğrudan doğruya Türkiye Afrin'e girecek. Operasyon zor olmaz diye yazmış. Böylece Fırat Kalkanı bölgesi İdlib'le birleştirilmiş olacak diye. İdlib'e 2 hava üssü diyor. Aradaki mesafe 3 kilometreye düştü. Ve nihayet Star gazetesi de var elimde. O da İdlib'e mesafe 3 kilometre diyor. Ve iş makineleriyle savunmaya uygun hale getiriliyormuş. Kritik noktalar deniyor. Buna tabii bazı muhalif olduğu söylenen gazetelerde, Sözcü filan da tamamen katılıyorlar yani bu savaş. Zaten Türkiye'nin Irak ve Suriye, yani Erdoğan'ın ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Irak ve Suriye politikasında, yani referandumda, Kerkük'te, İdlib vesaire bu tür alanlarda muhalefet istetme görevini görüyor, yedek lastik görevini görüyor. Yani bu şeylerde aslında iktidardan daha şeyli, agresif davranıyor. Halbuki burası bir, yani gayya kuyusu bir yer. Türkiye burada kaç senedir inanılmaz yanlışlıklar içerisinde gömüldü. Unutmayalım, bugün işte pek çok sorunumuzun altında Suriye politikasını yattığını görüyoruz. Şam'da namaz kılmaktan, Şam camiinde namaz kılmaktan söz eden bir Türkiye. Daha sonra oradaki cihadist örgütlerle olan ilişkileri kınanan bir Türkiye. Sonra burada Kürt fobisi, ki bu fobi sadece Türkiye'ye has bir fobi değil, Irak ve İran için de geçerli. Bu bölgedeki Kürt varlığına rağmen bir takım siyasalar geliştirerek buradaki bataklığın içine çekilen bir Türkiye var. Afrin'e saldırıda bulunabilecek mi Türkiye mesela? Medyaya göre yapacak ama Rusların da üssü var. Rusların varlığı var. Yani destekliyor. Amerikalılar o güçleri destekliyor. İşte söyleyip duruyor Erdoğan. Bize paramızla silah satmıyorlar ama onlara parası silah veriyorlar. Bizim karşımıza kongre çıkartıyorlar. Onların karşısında kongre çıkartmıyorlar. Yani o kadar karmaşık bir şey ki. Yani aslında yapılan o Astana kararıyla girilmesi Suriye merkezi şu anki Esad rejiminin kollayan bir hareket. Evet, ama işte çok acayip. Yani 2002'den beri aşağı yukarı biz Irak'ın işgaline ve istilasına giden günlerden yaklaşık bir 17 ay kadar önce başlamıştık Trump'ın Amerika Birleşik Devletleri'nin önde gelen yetkililerinden birinin planıyla başlamıştık ve devam etti bugüne kadar. Fakat yani aynı o zaman da medyada bu şekilde bir savaş çığırtkanlığı mevcuttu Irak'a girsin diye ve Türkiye'nin girmemesi, tezkerenin reddiyle sonuçlanmasıyla önemli bir şeyden kurtulduğu kanaatindeyim ben ve benim gibi düşünen bazı arkadaşlar var. Çok önemli bir şeyden kurtulduk, gerilimden ve zarardan diyelim ve ölümlerden maazallah. Şimdi ise mesela işte Oya Baydar ve Aydın Engin ve Hasan Cemal dışında pek fazla bir itiraz olmadan gidiyor yazılar. Yani benim göremediğim pek çok başka yazılar da vardır ama mesela Cumhuriyet Gazetesi'nde bile bu şeyin, Suriye'nin itirazları bu uluslararası hukuka ve bu savaşın tehlikesinden belirtilmiyor. Aydın Engin Tırmık'ta dün yazmıştı Tırmık köşesinde. Savaşın içine girdik. Öncü birlikler İdlib'de, asıl birlikler ise sınırda emir beklemekte. Reis saklamaya bile gerek duymadan satır aralarında ilan ediyor. İdlib'den sonra sıra Afrin'de. Yani İdlib'de de IŞİD tepelenecek, sonra Afrin'de Kürtler. Bu savaş değilse nedir diyor. Ama şimdi fısıltıyla bile olsa Suriye'de, Orta Doğu'da savaşa hayır itirazını duyan var mı? Neden diye sormuş, yani korkudan diyor. Yani bu Türkiye'yi yönetenler bu özlemlerini yani izlemiyorlar. Musul konusunda da söyledikleri hatırlayın. Yani yeni Musul'da, Musul benim diyor. Yani işte ben orada olmayacağım da nerede olacağım diyor. Yani büyük kafalarından geçen projede buralarda her şey var ama burada da yani Astana olmasa, Astana'da bir noktada Rusya'nın denetiminde ve İran'ın varlığında bu harekata izin veriliyor. Yani daha ilerisine bu milliyetçilik çığırtkanlıkları, oraları işgal etmek, oraları ele geçirmek, medyada Fırat Kalkanı sırasında da yaşadık, başka zamanlarda da yaşadık ama burada bir şey var. Burada bir karmaşa da Rusya ve Amerika bu denklemin en önemli parametreleri, alfabetası. Yani bunlarla hareket alanınızı biçimlendirebiliyorsunuz. Dolayısıyla yani Fırat Kalkanı'nda kaç şehit verdi Türkiye sayısını, bunu gündeme getirmek neredeyse şey olmaya başlıyor. Ağır eleştiri kapsamına giriyor. Ama Türkiye'nin burada gerçekten ne yaptığını, ne yapmak istediğini, temel şey şu çıkıyor karşısına: oradaki Kürt varlığını bir şekilde yok saymak ve o varlığın iradesini, oradaki gelişmeleri hiçe sayan bir anlayış içerisinde oluyorsunuz. Irak ve Suriye'de Kürtlerin öne çıkması Türkiye açısından onları kucaklamak yerine tehdit unsuru haline gelebiliyor. Ki Suriye meselesi başladığında, bugün işte PKK uzantısı PYD filan dediğimiz gruplar Türkiye ile yakın bir işbirliği içerisinde çalışıyorlardı. Onun da altını çizmekte fayda var. Bir diğer husus, bu kadar şey olurken, yani karmaşık problemler içerisinde gömülürken, bakın geçen hafta bir şey oldu. El Fetih ile Hamas bir anlaşma yaptı. Evet. Bu anlaşmayı kim yaptı? Mısır'ın arabuluculuğunu yaptı. Hani biz Gazze'ye gidebildik mi? Hayır, yani Gazze'ye yağmadan yeterli yardımı da yapamayan, söz verdiği, taahhüt ettiği yardımları da tamamıyla yerine getiremeyen pek çok ülkeden biri de Türkiye'ydi, yanılmıyorsun. Biz en aktiftik. Biz burada arabuluculukta yokuz bakın. Bir araya getirmekte yokuz. Mısır önde. Gazze bizden sorumluydu değil mi? Yani neredeyse bizim şeyimizde Gazze'yi, işte Hamas'ı, artı işte Fetih ilişkileri, burada Türkiye'nin fonksiyonu kalmadı. Hiç bundan söz eden yok. Hani buranın abisi, hamisi, bizdik. Türkiye'ydi, Erdoğan ve iktidardı. Bugün Gazze'de artık Türkiye'nin Gazze ve Filistin sorununda inisiyatifi kalmamış. Bunun bir altını çizelim. Çünkü Mısır arabulucu oldu. İki taraf birbiriyle anlaşma yolunda. Türkiye yok. Erdoğan yok orada. Karşı çıktığı Mısır yönetimi var. Bunun bir altını çizelim. Yani burada olan bir tane şey yaparken burada da neler kaybediyor? Sırbistan'a gitti geçenlerde Sayın Erdoğan. Yani bekledim ben Sırbistan'da görüşmeler işte sırasında bir Bosna lafı etti mi? Hayır, etmedi. Tarihin en büyük soykırımlarından biri oldu. Aksine ne dediğinde işte Novi Pazar, Yeni Pazar işte burası ve Sırbistan'la olan Sırbistan'da diplomatik ilişkilerimizin hatırlayın aynı gazeteler Bosna konusunda nasıl yayınlar yaptılar yıllar boyunca. Ya doğruydu Bosna'daki soykırımı. Yani öyle bir standartsızlık ve omurgasızlık içinde giden bir dış politika ki Sırbistan'a gidiyorsun Bosna'da Müslümanların yaşadığı dramdan bir not şey söylemiyorsun. Gazze'de Mısır Devlet Başkanı El Fethi ile Hamas arasında ki süreci arabuluculuğu başlatıyor ve orada bir model oluşturuyor. Hiçbir inisiyatifi yok Türkiye'nin Orta Doğu'da ve Balkanlardaki bu pozisyonlardan söz ediyorum. Yani yani neremiz doğru ki diyecek bir şey içerisindeyiz. Yani Türkiye'nin yönsüzlüğü zaten Avrupa Birliği'nden çıkıyoruz anlaşılan o. Bizim ihtiyacımız yok. Amerika Birleşik Devletleri darbeye... Evet, artık ihtiyacımız kalmadı demişti kalmadı. Ama Bekir Bozdağ yok, biz kalacağız demiş. Bu yeni son şeylerden bir tanesi. Bozdağ Fransa'da katıldığı cami külliyesi temel atma töreninde her türlü olumsuzluğa rağmen sürdürmekte kararlıyız. Süreçten Türkiye olarak geri çekilme niyetimiz yok demiş Ali Bey. Yani bakın yine bir Avrupa Konseyi geçen hafta galiba IŞİD'in Ezidilere yaptığı soykırımı tanıdı, kırımı. Çekimsel bir oy var. Kimler verdi çekimsel oyları? AKP'li milletvekilleri konseyde. Neden? Bir çekimsel. Onun gerekçesini görmedim. Evet, ilginç. İlginç değil mi? Yani içeride ya biz öyle bir hale geldik ki Ankara'nın sokaklarında türkü söyleyemiyorsunuz, yasak. Öyle bir ülke ki meclis başkanı kahramana demokrasi ödülü verildi yani. Öyle mi, atlamışım onu bakın. Evet. Karadeniz Teknik Üniversitesi demokrasi ödülü verdi. Demokrasi kahramanı mı? Yani evet. İsmail Kahraman demokrasi kahramanı. Evet. Olarak şeyi nedir? Diyor. Yani yaptığı hizmetler nedir? Büyük katkılar var. Onu herhalde verdiği şeyde, okuduğu metin şeyde vardır ne gerekçeleriyle. Aklınızda kalmamış. Yani kanlı pazarla başlarsak durum ortaya çıkar yani 1969'un kanlı pazarını hatırlatmakta fayda var. İsmail Bey o kanlı pazarın o zamanki Milli Türk Tarabe Birliği Teşkilatı'nın organizasyonunda yer alan kahramanlardan biri. Yani bir dış politika duruşunuzda yani tarihinizin en karmaşık yani diplomasiyi unutturan her gün devlet başkanını açıklamasını bir bakan ya da başbakan ya da başkalarının dengelemeye çalıştığı bir dönem içerisindeyiz ve Orta Doğu'da bu İdlib vesaire buralardaki pozisyonları da yani analiz etmek oldukça bir taraftan zor, bir taraftan da karmaşık şeylerin başımıza ne tür işler açacağına hiç hesap edilmediği bir dönemi yaşıyoruz. Evet, şimdi yani böyle şeyden bahsedersek bir de yani çok özetle bir tek cümleyle özetleyecek olursak Türkiye'nin Orta Doğu'da 3 büyük komşusuyla üçünde de savaş ihtimali tekrar yükseliyor. Yani Irak'ta da çok ciddi bir gerilim var. Bu referandum, bağımsızlık referandumuna ÖKBY'nin. Öte yandan İran'a karşı belki de yalnız bölgeyi değil dünyayı bile savaşa sürükleyebilecek bir antlaşmayı iptal etme çabası var Donald Trump'ın. Ve dünyanın en belki de zor elde edilmiş ve en uyulan antlaşması İran nükleer araştırma anlaşması. Öbür taraftan da işte Suriye'de de biraz önce konuştuğumuz yani üç komşuyla Orta Doğu'da ciddi bir savaş ve iç savaş ihtimalleri varken bilemiyorum durumu ama şeyler var gazetelerde ve televizyonlarda. İşte Türk ordusunun nasıl bağrına bastığı Suriye'nin Irak'a. Ya Irak'a da gidemedi bu arada şey başbakan. Evet. Neden acaba? Neden acaba? Ayrıca yani bakın kendi Türkleri Kürt nüfusuyla ciddi bir kopuş yaşıyor Türkiye son yıllarda. Şu Talabani'nin cenazesine bir tane yetkili gitmedi. Evet, o da çok önemli çünkü Ahmet Türk'ün bir tespiti vardı. Yani Kürt kardeşlerim sözünün bir anlamı kalmamıştır artık bundan sonra diyor. Evet. Kürtlerin en büyük simalarından bir tanesi bölgedeki Talabani. Yani çok saygın bir ismi. Çok uzun, 40 yılı aşkın bir Kürt mücadelesinin de simgesiydi. Ona hiçbir cenaze, yani jest olarak da kimsenin gitmemesi gerçekten düşündürücü. Çok düşündürücü ve bu kopuşun ne kadar yüksek düzeyde olduğunu gösteriyor. Ve Türkiye'nin aynı zamanda güven vermeyen bir ülke. Zaten yani Türkiye'nin içinde bulunduğu koşullar o hal. Bugün malum 5. kez uzatılma girişimi var. Biz o hal koşullarını adeta normal koşullar gibi yaşamaya başlayan bir ülke haline geldik. Ve biz OHAL koşullarında bir referandum yaptık. Anayasa değiştirdik. Ve bu referandum tarihimizde 46 seçimleri gibi geçen bir seçim oldu. Ve mühürsüz oylar sayıldı. Ve bu rejim değişikliğine yol açan bu sistem kalıcılaşmaya doğru gidiyor. Beşinci kez OHAL koşulları. Yani insanlar şunu sorgulamıyorlar. Yani o halde yaşamak ülkeyi muazzam şeylere sürüklemiş durumda. O halin muazzam bir bilançosu var. Peki diyelim ki o hal kalktığında neler olacak? Bu o hal süresi içerisinde yapılan tasarrufların çoğu, çünkü o hal biliyorsunuz kararname çıkartma yetkisi veriyor, kolaylaştırıyor. Ve her şeyi her an yapabiliyorsunuz. Bunların iptal edildiği bir Türkiye'nin toparlanması muazzam bir şey. Ve bunların iptal edilmesi istenmiyor. Ve o hal, hep bir seferlik gelen o hal 5. kez uzatıma girecek. Bizim anayasamız gereği işte bunu önce MGK tavsiye kararı alıyor. Oradan bakanlar atılıyor, oradan meclise gidiyor. 3 aylık süreler artık uzatılıyor ve o halin Türkiye'de yarattığı tahribatın, yani daha gelecekte de yaratacağı tahribatın, o halde Türkiye ekonomisi zaten içinde bağrında muazzam sorunlar barındıran bir ekonomi, işte dış kaynak girişine bağımlı bir ekonomi vesaire, bütün dünyayla çatışmalı bir haldesiniz. İçeride de muhalif tüm güçlere bastırılmış bir medya, içeride dünya rekortmeni bir gazeteci sayısıyla sahipsiniz. Muhalif milletvekilleri, 3. partinin genel başkanları, 12 milletvekili içeride, binlerce yöneticisi içeride. Bu halde o halin 5. kez uzatılması ve yani Türkiye'nin muhalif güçlerinin, demokrasiden yana güçlerin 1. başak hedefi o halin kaldırılması olması gerekirken, bu konuda bir ittifak kurulamaması da ayrıca düşündürücü bir durum olduğunu gösteriyor. Evet, ben de ufak 3 tane ilave yapayım izninizle. Bir tanesi bu cezaevlerinden son derece ürkütücü haberler geliyor. Hak ihlalleri ve kötü muamele ve işkence haberleri. 12 Eylül dönemi gibi bugünkü Cumhuriyet Gazetesi'nin manşeti bu zaten. Tarsus'taki cezaevlerinde 2 kişilik koğuşta bile tutukluların sayımda hazır oldu ve askeri nizamda cevap vermesi isteniyormuş. Ve uygulamaya karşı çıkan tutukluların dövüldüğü iddiasına yer verilmiş. Ters kelepçe, tecrit, süngerli oda, yani sesin çıkmadığı, duyulmadığı, darp, çıplak arama örneklerinin yaygınlaştığı ve sistematik bir baskı ortamı olduğu, tüm cezaevlerinde de aynı anda olmasının merkezi bir karar olduğunun göstergesi demiş Adana Barosu Cezaevi Komisyonu Başkanı Avukat Tugay Bek. Keyfi bir gerilim politikası uygulanıyor cezaevlerinde demiş. Bu bir. İkincisi işte HDP eş genel başkanı Demirtaş'ın cezaevinde yazdığı öykülerden oluşan Seher adlı kitap son derece büyük bir satış rakamına ulaştı. 3 haftada 200 bin falan sattı. Şifreli ve kontrolsüz haberleşmeye yol açabileceği gerekçesiyle Diyarbakır D tipi cezaevine alınmamış. Yani kitaba şifreli diye yasak konuyor. Konuyu da meclise taşıyan Sezgin Tanrıkulu Cumhuriyet Halk Partisi'nden şifreyi buldunuz mu, halka açıklanacak mı diye sormuş. Bir de tabii şey var, yani belki de en ilginç, en şaşırtıcı şeylerden bir tanesi bu yaz saati uygulamasına, yani Danıştay'ın iptaline rağmen, yani istinaf mahkemesi miydi hatırlamıyorum şimdi ama iptal edilmişti bu yaz saati uygulaması hukuka aykırı diye. Fakat bunun en tuhaf olan şeyi, o halle bağlı olarak güvenlikle ne ilgisi var yaz saatinin, onu ilk defa, dünyada da ilk defa herhalde karşımıza çıkan bir olay. Ama ısrar ediliyor ve bugünkü o halden sonra da kanun hükmündeki kararnameyle tekrar yaz saatinin devam, mahkeme evet, kararına rağmen devam edeceği söyleniyor. Yani hukuk devletinin artık hiçe sayıldığının bundan daha iyi bir göstergesini bulmak zor herhalde. Ama İsmail Kahraman'a da tabii demokrasi evet, ödülü verilmesi iyi. Evet. Yani biz despotizm hakim ve bu despotizmde içinde bir demokrasi kahramanları yaratma şeyi de başarabiliyoruz. Yani bu hafta yani bakın insanın Topkapı Sarayı'na ve Efes Antik Şehri'ne inşaat izni çıkıyor ya. Evet. Yani akıl hafsala almayacak şeyler bunlar. Yani Efes Antik şeyin deniz bağlantısı kuruluyor. Yani yok böyle bir şey. 150 yıllık kazı yapılan, hala yapılan bir yer burası. Topkapı Sarayı'na. Yani bu OHAL koşullarında yaşamanın muazzam bir tahribatı var bu ülkeye. Dışarıda da, dış politikada da, iç politikada da. Gerçekten bir gün OHAL gittiğinde bütün bu tasarrufların ne büyük bir tahribat yaptığı ortaya çıkacak ve bugünden de görülüyor. Bir taraftan da yani işte 30 Ekim'de şey başlıyor değil mi? Reza Sarraf davası başlıyor. Artık ondan sonraki süreçte neler olacak neler bilmiyorum artık. Yani o daha şeyli bir döneme gireceğiz. Anladığım kadarıyla dış basında yavaş yavaş başladı o bağlantı noktaları filan. Evet, New York Times'da çok ayrıntılı iki analiz var. New York'ta görülecek bir dava Türkiye Cumhurbaşkanı'nı neden rahatsız ediyor diye çok uzun bir yazı çıktı. Patrick Kingsley ve Benjamin Weiser imzasıyla 14 Ekim'de. Bu işin çok Erdoğan'ın duruşmada ortaya çıkabileceklerinden endişelendiği söyleniyor. Ve yani Erdoğan neler olduğunun farkındaydı filan diye devam eden çok kapsamlı bir yazı. Ayrıca New York Times'da bir tane daha çıktı. Gene Zarrab'la bağlantılı. Zarrab 2013'te Erdoğan'ın hükümetini neredeyse deviren bir yolsuzluk skandalıyla bağlantılı diyor. Skandalıyla ya da. Ve Türkiye Amerikalıları rehin mi tutuyor diye sorduktan sonra Türkiye Amerika'nın Türkiye'deki nükleer silahlarını Türk-Amerikan ilişkileri çökmeden taşımak, hemen taşımak akıllıca olacak demiş. 50 veya daha fazla nükleer başlıklı silahtan bahsediyor. Böyle de kaygı verici yazılar çıkıyor. Evet. Yani o kadar çok konu var ki, ama bu hafta aynı zamanda daha sonraki haftalarda gündeme getireceğimiz 2018 bütçesinin Maliye Bakanı tarafından açıklanması ve bütçeyle ilgili takvimin başlaması, bütçe disiplini kalmadığı, tam da kararnamelerle hazinenin yani Osmanlı döneminden bile daha kontrolsüz yönetildiği bir dönemi yaşıyoruz. Sanıyorum bütün bu olumsuzlukları izlemeye, değerlendirmeye, analiz etmeye, takip etmeye devam edeceğiz. Evet, başka çaremiz de yok zaten. Evet. Yok. Peki, çok teşekkür ederiz. Peki, iyi yayınlar size. Görüşmek hoşça kalın. Üzere, hoşça kalın. Hoşça kalın. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Açık Gazete. Nico'dan dinledik. Chelsea Girl albümünden Eulogy to Lenny Bruce. Yani Lenny Bruce'a ünlü komedyen, stand-upçı ve aktivist aslında. Lenny Bruce'un ölümünün ardından yazılmış bir ağıt. Aslında hem methiye hem ağıt ya da mersiye. Yani bir arkadaşımı kaybettim ve neden bilmiyorum ama bir daha bir araya gelemeyeceğiz ölmek için diye devam eden sözleri. Niye hayatını bırakıp annene bıraktın? Annene mi bıraktın diye soruyor hayatını. Yaşaması için annene. Acıklı bir şarkı ama Nico çok önemli şarkıcılarından bir tanesi. Gelmiş geçmiş popüler müzik dünyasının asıl adı Krista Pefken. 16 Ekim 1938'de doğmuştu. Ve 1988 Temmuz'unda 50 yaşındayken hayata veda etmişti. Oldukça genç bir, genç sayılabilecek bir yaşında Alman asıllı şarkıcı, şarkı yazarı, besteci, müzisyen, aynı zamanda model ve oyuncu. Warhol Superstar olarak da biliniyor. Velvet Underground'un çıkış albümü The Velvet Underground and Nico, bunun 50. yılını kutladığımız Açık Dergi'de de sürekli çalınan, orada da çok şey yapılıyor. Açık Dergi tamamını çalıyor ve kutluyor o yılın. Orada da yani solo değil ama Velvet Underground'la birlikte de mükemmel bir albüm yapmıştı. Nico'ya da bir günaydın diyoruz bu vesileyle. Evet, şimdi tekrar dönelim. Açık Radyo'dasınız. 94.9 açıkradyo.com.tr ve onun Açık Gazetesi devam ediyor. Saat 9.45, 15 dakikamız kaldı. Ve Can Tombil izinde dönüyor. Yarın biz Selahattin Çolak'la birlikte yürütüyoruz. Irak ordusunun şeyi başladı. Operasyonu gece yarısını geçe saat 1 sularında başlayan bir şeyden bahsediyoruz. Petrol şeylerinin haberini de vermiştik. Bir hava limanına ve petrol şeylerine ve Rudava, Barzani'ye yakınlığıyla bilinen Rudava'da konuşan Kerkük'ün merkezi yönetimi tarafından azledilen vali Necmettin Kerim de kenti teslim etmeyeceklerini belirtirken halkı sokağa çağırdı. Bunları da okuduk. Necmettin ya da Necmeldin, tam olarak nasıl okunduğunu bilmiyorum. Irak Devlet Televizyonu ordu birliklerinin Kerkük bölgesinde geniş bir alanda denetimi ele geçirdiğini duyuruyor. Kerkük bölgesi diye bir tırnak içinde vermiş. Bu arada Devlet Televizyonu ekranının sağ köşesine de hedefimiz Kerkük halkının selameti yazısını da yerleştirmiş. Bu da T24'ten izlemeye çalıştığımız bir haber. Gerginlik had safhada devam ediyor. Bir başka Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasındaki kuvvetli bir gerginlik ve kriz, hatta büyük boyutlu bir krize yol açan elçilik çalışanlarından Türkiye Cumhuriyeti tebası bir kişinin, hatta birden fazla insanın gözaltına alınmasıyla ilgili bir durum var. Bu devam ediyor. Türkiye'nin çözülmesi için girişimlerini artırdığı bu vize krizinde Washington Türkiye'nin teklifine yeşil ışık yakmadı diyor T24'ün haberinde. Hükümet Suriye gündemiyle salı günü Türkiye'ye gelecek heyetle vize krizini de ele almayı istemiş ama bu isteğin de geri çevrildiği iddiası var. Cumhuriyet'te yer alan bir haber bu. T24 oradan ele alıyor. Türkiye'nin bir an önce çözülmesi için girişim ve baskılarını arttırdığı vize krizinde Washington yeşil ışık yakmadı. Bu arada da Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye gelecek olan heyetin getireceği mesaj beklenirken vize vermeme kararını da Cumhuriyet Halk Partisi yumuşattı. Sağlık durumu kritik hastalarla ilgili istisna sözünü aldı diyor. Artık nerelere geldi durum yani. John Bass dün Türkiye'den ayrılmıştı. Belki gün vize krizinin çözümünde Washington beklenen adımı atmadı diye devam ediyor haber. Türkiye'nin ortak komisyon kuralım önerisine de henüz ya da bu aşamada deniyor olumlu yanıt vermemiş. Böylece sağlanan avukat görüşmelerine rağmen krizin düşürüldüğü gibi birkaç gün içinde de çözülemeyeceği ve uzayacağının sinyali olarak da yorumlanmış. Salı günü bu temaslara başlayacak olan Amerika'nın Avrupa ve Avrasya işlerinden sorumlu müsteşar yardımcısı Jonathan Cohen başkanlığındaki ortak çalışma grubuna vize ve adli süreçlere dair isimler eklenmemiş. Olumsuz yanıt gelmiş. Cohen'in vize kriziyle nasıl bir mesaj getireceğini bekliyorlar. Böyle bir durumdan bahsediyoruz. Her taraf son derece gerçekten gerilimli ve kısmi olarak da savaş ortamı hazırlığı içinde devam ediyor. Şimdi şeyden de bahsedecek olursak bunun devamını getirmek üzere şeyin sözünü etmiştim, psikiyatrist Robert J. Lifton'ın yani bilim insanlarının sorumlu insanların uyarı görevi vardır diyorlar ve bir grup kurmuşlar. Yeni bir kitabı da yayımlandı. Robert J. Lifton son derece önemli bir isim. Dünyanın önde gelen psikiyatrlarından ve yazarlarından biri. 20 nükleer savaş, terörizm, soykırım, Nazi doktorları üzerine filan çok böyle büyük kriz boyutundaki olaylar hakkında insanın algılama mekanizmalarını inceleyen 20'den fazla kitabı var. Ve National Hiroşima meselesinin mesela sağ kalanlarla ilgili, Nazi doktorlarıyla ilgili nasıl bu sağlık değil, canlı tutmak değil, ölüme nasıl yatırıldığını doktorların ve bunu kabul ettiklerini anlatan kitapları var. Soykırım psikolojisi üzerine ve son aşırı yüzyıl diye 20. yüzyılın tanığı diye de bir kitabı daha var. Hatıraları, anıları. Aynı zamanda da New York Şehir Üniversitesi'nde psikiyatri ve psikoloji emeritus profesörü kendisi. Son yazdığı kitap çok ilgi çekici. İkiz Kıyamet Kardeşleri diye bahsediyor. O da biri nükleer savaş giderek yükselen, birisi de iklim değişikliği. Bunu ikisini bir arada getiren benim bildiğim ilk kişi ve insanın dünyanın sonuna doğru algılama meselesinde zorluk çektiğini söylüyor. Bir yandan Trump'ın son derece dünya için muazzam bir solipsist bir bakışa sahip olduğu, yani tek benci, dünyayı sadece kendi kimliği anlamında görebildiği, ne istiyorsa ihtiyaçları ve ne duyuyorsa dünyanın da öyle olması gerektiğini söyleyen, bundan daha dağınık, hatalı ve tehlikeli bir durum olamayacağını söylüyor. Aşırı nükleercilik de bunun içinde, yani bir anda yok olabilir insanlık ve bütün canlılar alemi diyor. Gerçeklikle ilişkisi böyle solipsistik, son derece tehlikeli herkes için. Empati duyamıyor başkalarına, kendisi açısından bakmaktan kurtulamadığı için. Ve eylemlerinin daha sonra ileride alacağı biçimi de kestiremiyor. Çünkü tamamen o andaki olayla ilgili ve onu nasıl manipüle edebilir, nasıl ele alabilir, onunla uğraşıyor. Bu son derece ekstrem bir durum psikiyatride de diyor ve büyük bir tehlike. İkincisi de krizlerle baş etmekte büyük bir zorluk var ve dolayısıyla saldırı modunda sürekli olarak, yani herhangi bir denge gözetmeden, ona da malignant normality diye bir terim kullanıyor, yani kötücül habis normallik diye bir şeyden bahsediyor ve bunu da Nazi dönemindeki doktorlara da bağlıyor. Yahudileri ve Ermenileri, şeyleri, Kürtleri, aman, Yahudileri ve Çingeneleri ve komünistleri nasıl yok ettiklerine dair. Aynı konuda bir de NBC News'da Amerika Birleşik Devletleri nükleer silahlar stokunu 10 katına çıkartma isteğinde, talebinde bulunurken ve bunun içinde Dışişleri Bakanı Tillerson kendisine moron derken, biz şeylerimizi yarıştıralım, zekalarımızı bakalım kimin IQ'su daha yüksek gibi inanılmaz saçmalıkla cevaplar verirken, bir yandan da Robert J. Lifton diyor ki iklim değişikliği, evet, onun kıyamet ikizi de odur ve o zaman Porto Rico'nun büyük kısmı elektriksiz ve yok olmaya doğru giderken yardımı da çeker, yeter artık, biz çok yardım ettik filan gibi konuşan bir adamdan bahsediyoruz diyor. Yani kıyamet alametleri çoktan belirmiş durumda. Şehirler yok oluyor, adalar filan. Ve bunu nasıl ayağa tekrar kalkacağı bilinemezken bütün medeniyet alemi de daha büyük bir şeye gidebilirse, ikisini de göremiyor ve dolayısıyla da Trump gibi dünyanın en önemli görevinde bulunduğu söylenebilecek insan dünyayı da büyük tehlikeye atıyor diyor. Fark edemiyor ve reddediyor iklimi, yani böyle bir iklim yoktur demiyor, kasıtlı olarak bunu yapmak işine geliyor. İklim reddiyesi diyor buna ve bir kayma, algılama kaymasından bahsediliyor. Çünkü hakikaten de mesela şeyde bir konuşma yaptı Donald Trump, Amerikan endüstrisini ve işçilerini korumak için biz istihdamı katleden Paris'ten çekildik gibi, akla hayale hiçbir şey, hafsalaya sığmaz bir cümle etti ve bunu nerede etti? Şeylerde, petrol platformlarının orada, petrolcülerin önünde etti. Keystone'u da hallettim, 48 bin iş kazandırdım, muazzam iş yaptım ve çevresel olarak da daha iyiye döndü dünya gibi, hakikaten gerçeklik dünyasıyla hiçbir ilgisi olamayacağını söyleyen, söyleyebileceğimiz bir şey var. Tek bir şey, yani tür bilinci diye bir şeyden bahsediyor. Yani biz tek bir türün, hepimiz canlılar türünün bir üyesiyiz hepimiz ve tümüyle kurtarmak için çalışmak zorundayız, yoksa mutlak bir saçmalığın içindeyiz diyor ve profesyonel bilgilerimizi de uyarmakta kullanmalıyız. Herkes de öyle yapmalı, yalnız bilim insanları değil, gazeteciler filan da öyle yapmalı diyor. Tabii bu yalnız Donald Trump için değil, Filipinler Cumhurbaşkanı olan Rodrigo Duterte için de söz konusu ve başka ülkelerin yöneticilerinde de böyle tehlikeli ve gerçeklikle ilişkisi iyiden iyiye kopmuş insanlar var. Hasan Cemal de Başkan Trump dünyanın başına bela olmaya devam ediyor diye bir yazı kaleme almış, çok büyük tehlikeye. Dünya Trump'la gittikçe gitgide daha tehlikeli hale geliyor diyor. İşte yani ilk yazılarında da sınıf nefreti körükleyen, korumacılıktan yana ticaret duvarlarının yükseltilmesini savunan, Amerika'nın dünyadan eline eteğini çekip kendi evine kapanmasını isteyen, milliyetçilikle oynayan, demokrasinin dayandığı değerler sistemin altını oyan cahil diye birinden bahsediyor. Trump yalanlarını söylerken küresel ısınmanın, iklim kurbanları da ölmeye devam ediyor diye de Amy Goodman, Dennis Moynihan'la birlikte bir yazı kaleme almıştı aynı konuda. Gidişat bu merkezde. Bir de çok günün önemli haberlerinden bir tanesi, gene maalesef uğursuz bir haber olarak söyleyebileceğiz. Avusturya'da seçimler yapıldı ve tarihin en genç Dışişleri Bakanı idi 27 yaşında. Şimdi de tarihin en genç başbakanı olacak Sebastian Kurz'dan bahsediyoruz. Avusturya Halk Partisi Avusturya'da seçimlerin galibi olduğu sandıktan üçüncü parti olarak çıkan aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi de koalisyon ortağı adayı olarak öne çıkıyor. Bu olabilecek Orta Avrupa'daki en berbat durumlardan biri. 2013'ten beri, 4 seneden beri Dışişleri Bakanı'ydı. Başbakanlığa taşıyor bu seçimler. 31 yaşında. Avusturya Halk Partisi ÖVP sandıktan zaferle çıktı. Çıkış anketlerine göre %30'undan fazlasını aldı ve ancak bu koalisyona gitmesi gerekecek. Aşırı sağcı partiyle koalisyona gitmesi durumunda da Avusturya Özgürlük Partisi 17 yıl sonra ilk kez hükümette yer alacak. Kendisinin ilk Avrupa'da yükselen bu sağcı, faşist diyebileceğimiz yabancı düşman, aşırı milliyetçi hareketin ilk örneklerini vermişlerdi. Sonradan da onların o zamanki başkanı adını unuttum şimdi. Hakkındaki bazı acayip sırların da eşcinselliğiyle ilgili filan da açığa çıkmasından sonra da ölmüştü genç olarak. Yeşiller kaybetmiş, oy kaybetmiş. Büyük oy parti, büyük oy kaybı yaşamış. Neden bilmiyorum. Oyların %5'ini bile alamamış. %4,9'unu almış. Oysa 12,5'a yakın oy almıştı daha önce. Ve tabii Türkiye'nin de Avrupa'nın en genç lideri olma yolunda ama Türkiye ile de şeyi hatırlıyoruz. Kendisi Türklere Avrupa'ya göç yollarının kapatılmasını, bunları Deutsche Welle Türkçe'den okumuştum, şimdi BBC Türkçe'den de devam edersek, Avrupa'ya göç yollarının kapatılmasını, Avrupa'daki göçmenlere yardımların sınırlanmasını Avrupa Birliği tarafından, 5 yıl Avusturya'da yaşamamış olan yabancıların yardımlardan muaf tutulmasını istiyor. Peçe yasağının arkasındaki isimlerden biri. Ve sosyal demokratlarla koalisyon görüşmelerine devam etmeyi de reddedip ülkeyi erken seçime sürüklemişti. Başarılı bir strateji uygulamış olduğu söylenebilir. Aynı zamanda da 16 Nisan Anayasa Değişikliği referandumu öncesinde Ankara'nın tepki gösterdiği isimlerden biriydi. Referandum için ülkesinde etkinlikler yapmasını Türkiye'nin Recep Tayyip Erdoğan'ın hoş karşılamayacaklarını söylemişti. Türkiye'deki kampanyanın ve kutuplaşmanın Avusturya'ya getirilmesini açıkça reddediyoruz demişti. Ankara'da Avusturya'nın bu yaklaşımı demokratik standartlarda kabul göremez demişti. Referandumun arkasından da Kurz, şu anda başbakan olan Kurz, her şey normalmiş gibi ilişkilere devam edemeyiz demişti Türkiye'yi kastederek. Avrupa Birliği ile Türkiye ilişkileri konusunda dürüst olmamız gerekiyor. Avrupa Birliği katılım müzakerelerini sona erdirip bir komşuluk anlaşması üzerinde çalışmaya başlamalıyız demişti. İşte şimdi böyle bir durumla karşı karşıyayız. Son iki haberle de bitireyim. Üç haberle dünyanın en ulaşılamaz adasına uçuşlar başlamış. Atlas Okyanusu'nun güneyindeki İngiliz toprağı St. Helena Adası. İlk tarifeli uçuşlar dün ya da evvelki gün 14 Ekim'de başlamış. Ve Güney Afrika'nın Johannesburg kentinden kalkan ticari uçak Namibya'nın Windhoek kentindeki mola ile birlikte 6 saat 15 dakika sonra adaya ulaşmış. Dünyanın en gereksiz havaalanı deniyor buraya. Napolyon da Waterloo Savaşı'nı 1815'te kaybettiği zaman buraya gönderilmiş ve 1821'de de 51 yaşında bu adada hayatını kaybetmişti. İngiltere tarafından, Britanya tarafından finanse edilen havaalanı yaklaşık 285 milyon sterline mal olmuş. Yani 380 milyon dolar. Havaalanının adada turizmi canlandırması ve ada turizmini kendine yeter hale getirmesi umuluyormuş. Dünyanın en absürt durumlarından bir tanesiyle karşı karşıyayız. Şu ana kadar ancak Güney Afrika'dan 6 gün süren gemi yolculuğuyla ulaşılabiliyormuş. Artık bu üzüntülere son. Bütün dinleyicilerimize de bildirelim, can yok, ona da söyleyemiyorum buradan. 6 günlük zorlu yolculuğa son. Kolay 6 saatlik bir uçak yolculuğuyla ulaşabiliyorsunuz Saint Helena. Ve son seferi RMS Saint Helena gemisi, adı da aynı, son seferini Şubat ayında yapacakmış. Yer ayırtabilirsiniz tabii. Bir tanesi bu, bir tanesi de Hong Kong'da Çin'in iade edilmişti Çin'e. Britanya'nın eski sömürgesi Hong Kong'da, fakat Hong Kong'un demokrasi aktivistlerinden ikisi bir itiraz ettikleri için, demokrasi için sokağa çıkıp Power to the People gibi şeyler taşıdıkları için ve Çince'de bazı hapse girdiler, pankartlar taşıdıkları için. Bunun her türlü uluslararası ticaret antlaşmaya ve özgürlüklere daha da ağır bir darbe indirilmesine, antlaşmalara karşı uluslararası hukuka, hukukun üstünlüğünü çiğnemek anlamına geldiğini ve özgürlükleri daha da ortadan kaldırılacağı haberi de veriliyor. Çok Çin'in çok önde gelen avukatları, Çin Nobel Barış Ödülü sahibi Liu Xiaobo'nun da aralarında bulunduğu birçok edebiyatçı ve hukukçu da bunu protesto ediyorlar. Hong Kong'da da durum vahim. Yeni Zelanda'da ise büyük bir kriz yaşanıyor. Buna pata kıyamet diyenler de var. Patates kıtlığı başlamış. Çok ciddi bir patates cipsi falan yemede problem çıkacak herhalde, ama bu daha da büyüyebilir aslında. 250 yıldan beri üretiliyor patates ve Captain Cook, meşhur kaşif Captain Cook, Maori, o zaman oranın yerlileri Maorilere vermiş patatesi. Ve daha soğuk bölgelerde de üretilebileceği için kumara yerine, zaten orada kumara yeniyormuş, onun yerine benimsenmiş Yeni Zelanda'da. Ama şimdi neden bilinmiyor, iklim değişikliğinin sebebi de var diyor. %20'si gitmiş maalesef patates ürününün hasatının bu seneki. Özellikle de chipste kullanılan crisping dedikleri çıtır patates gitmiş. Hatta pata kıyamet de diyorlar. Potato geddon İngilizcesiyle. Ve çabuk, panik yok henüz ama bitecek, ona göre alın diye de dükkanlara konmuş. Eğer can gelince söyleriz, patates ihtiyacını chips ihtiyacını karşılayamaz. Acele etmezse eğer. Bu şekilde de bitirelim programımızı bu pata kıyamet haberiyle. Ve Hello San Francisco diye bir şarkı çalarak bitirelim. İlginç bir kişi, Sugar Pie DeSanto diye adlandırılan, asıl adı biraz zor söylenmesi ama söylemeye çalışayım, Umpelia Marcema Balinton. Bir Filipinli Amerikalı rhythm ve blues şarkıcısı. 1950'lerin sonu ve 60'ların başında, bir hayli adını hatırlıyorum, bir hayli ünlü olmasa bile. Onun doğum günü münasebetiyle 1935'te 16 Ekim'de doğmuş bir müzisyenden Hello San Francisco adlı parçayı çalarak ve bir de bitirirken Ömer Şahin'e doğum gününü kutladığımızı bildiriyoruz. Buradan iyi ki doğdun Ömer diyoruz. Ve ben Deniz Ömer Madra, Selahattin Çolak'tan oluşan ikili ekiple beraberdiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyordu. Hepinize günaydın diyoruz. Günaydın. We finally got a chance to meet. Hey. Hello, hello, San Francisco, yeah. We finally got a chance to meet. I knew someday that I would walk, that I would walk, that I would walk, walk, walk, walk up and down your hilly street. My baby left me in Chicago in the year 1968. You know when he left me, He said he headed towards the Golden Gate. All right, I left Chicago walking. Chances that I might flag a light. You know everybody I flag, but ooh, just press me right on by you. Açık Gazete.